میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا ٹوٹی جاتی ہیں امیدیں سبھی مولا میری رحم کر بگڑی ہی جاتی ہے یہ کایا میری آس جو تجھ سے لگی ہے آس جو تجھ سے لگی ہے وہ نبھا جا میری شمع کی صورت ہو خدایا میری میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا بخت امت کا بھی ہم دوش سوریا ہو جائے شب کی آہوں سے میرے مولا سویرا ہو جائے ذات میری یوں اجالوں کا ذات میری یوں اجالوں حوالا ہو جائے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا کرنا آداب صدا سب سے ہی الفت کرنا کام میرا ہوں کسی سے بھی نہ نفرت کرنا کینہ رکھنا نہ کسی سے کینہ رکھنا نہ کسی سے نہ دعوت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا جیسے اخلاق سے آتی ہے چلن میں جیسے احباب سے ہوتی ہے وطن کی عزم جیسے الفاظ سے بڑھتی ہے جیسے الفاظ سے بڑھتی ہے سخن کی قیمت ہو میرے دم جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا، ساتھ ایمان کے دنیا سے اٹھانا مجھ کو، اپنی رحمت کی ردا میں ہی چھپانا مجھ کو، اپنے پیاروں کے ہی رستے، اپنے پیاروں کے ہی رستے تو چلانا مجھ کو، بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا، بندگی میری بنے حسن اجابت یار، ہو خیالوں میں میرے علم کی قوت یار، ہاتھ پھیلا ہاتھ پھیلائے ہیں پیمان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، رب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری، میرے مولا میرے مولا میرے